Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 12 marca, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Politycy partii rządzącej pod hasłem Przyszłość to Polska kontynuują objazd po kraju. Ponad 50 osób zatrzymanych w Kiszyniowie podczas antyrządowej demonstracji. Czy osiołek z Polski okaże się czarnym koniem tegorocznych Oscarów? Wielka gala tej nocy. Objazd po kraju i rozmowy z Polakami. Tak wygląda ofensywa polityczna polityków Prawa i Sprawiedliwości. To pierwsza odsłona nowej akcji PiS Przyszłość to Polska, której czołowi politycy będą spotykać się z obywatelami w różnych miastach Polski. Dziś w Sandomierzu jest była premier Beata Szydło, która podkreślała, że przez 8 lat rząd dotrzymał danych obietnic. To m.in. obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, czy reforma edukacji. No jak się rządzi krajem, to potrzebni są mądrzy doradcy, to potrzebni są mądrzy eksperci, uczciwi politycy i przede wszystkim potrzebni są ludzie, którzy tych polityków chcą wspierać. A kiedy wy nas będziecie wspierali? Jeżeli będziemy waszymi reprezentantami, jeżeli będziemy pamiętali, że to wy jesteście naszymi pracodawcami, nie jakakolwiek grupa, partia, to wy jesteście naszymi pracodawcami. Podobne spotkania polityków PiS z wyborcami dziś odbywają się także w Gorzowie, Siedlcach, Bogatyni, Radomsku, Wieliczce i Świdnicy. Mija niemal ćwierć wieku obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki napisał: silna, wiarygodna, solidarna, taka jest Polska w NATO i tak jest NATO w Polsce. 24 lata w najsilniejszym sojuszu na świecie. To słowa szefa rządu. Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do NATO podczas szczytu w Madrycie w 1997 roku. Z okazji rocznicy wejścia Polski do NATO odbyła się akcja Trenuj z NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że to dzięki zakupom sprzętu dla wojska, treningom i wzroście liczebności armii Polska jest bezpieczna i cały czas wzmacnia potencjał obronny, o czym świadczy zakup czołgów Abrams, które wkrótce trafią na wyposażenie polskiej armii. Egzemplarz czołgu Abrams jest za nami w barwach amerykańskich, ale to w biało-czerwonych barwach czołgi właśnie tu w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej będą w rękach polskich żołnierzy, będą strzegły naszego bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego we wschodniej Polsce. To one, to czołgi Abrams zamkną bramę brzeską, tak żeby odstraszyć agresora, tak żeby odradzające się imperium Putina, imperium rosyjskie nie poważyło się na to, żeby napaść na Polskę. Na jednodniowe szkolenie Trenuj z NATO zgłosiło się prawie 500 osób. Szef polskiej dyplomacji udaje się do krajów dalekiej Azji. Jutro minister Zbigniew Rau będzie w Seulu, gdzie spotka się z ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej oraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina podkreślił, że historyczne doświadczenie obcego kolonializmu i droga do odbudowania własnej wolności to doświadczenia, które łączą oba kraje. Łącząca nas historia, wspólne wyjście z postkolonialnych miastów zaborczych, różnego rodzaju okupacyjnych, zbudowanie silnego, rozpoznawalnego państwa wbrew wielu przeciwnościom, to jest ta rzecz, która Polaków i Koreańczyków łączy i że będzie nas w przyszłości łączyło jeszcze więcej. W planach szefa polskiej dyplomacji jest również odwiedzenie strefy zdemilitaryzowanej. Potem minister Rau odwiedzi Wietnam. Mołdawska policja zatrzymała w Kiszyniowie 54 osoby, które chciały wziąć udział w demonstracji w centrum miasta i zachowywały się podejrzanie. Wśród zatrzymanych jest 12 osób niepełnoletnich. U niektórych znaleziono zakazane przedmioty, w tym noże. W antyrządowym proteście biorą udział sympatycy prorosyjskiej i antyrządowej partii SOR. Władze Mołdawii są przekonane, że Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu Mołdawii i podporządkowania sobie całego kraju, by uniemożliwić mu wejście do Unii Europejskiej. Rewolucja na tegorocznych Oscarach nie będzie słynnego czerwonego dywanu. A czy będzie Oscar dla filmu Io Jerzego Skolimowskiego? Już za kilka godzin wszystko będzie jasne. Krytycy stawiają przede wszystkim na dwie produkcje. Amerykański film Wszystko wszędzie naraz oraz niemiecki film Na zachodzie bez zmian. To główni faworyci tegorocznych Oscarów. Z Los Angeles, Marek Wałkuski. Określany mianem przygodowego science fiction obraz Wszystko wszędzie naraz zdobył 11 nominacji do Oscara. W tym w głównej kategorii dla najlepszego filmu roku. Większość ekspertów przewiduje, że ma on największe szanse na zwycięstwo. Po 9 nominacji otrzymały Duchy i Nisherin oraz niemiecka produkcja Na zachodzie bez zmian. To właśnie ten film jest typowany na zwycięzcę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Podobne przekonanie ma producentka polskiego filmu IO Ewa Piaskowska. Proszę mi wierzyć, że ja uwielbiam ten film naprawdę i bardzo go też cenię, więc bardzo bym się chciała mylić, ale niestety obawiam się, że się nie mylę. Piaskowskiej wtóruje reżyser Jerzy Skolimowski. No jestem pewien, że wygra film niemiecki na zachodzie bez zmian. Do Oscara za reżyserię typowani są przede wszystkim Daniel Kwan i Daniel Scheinert za Wszystko wszędzie naraz. W głównych kategoriach aktorskich faworytami są Austin Butler za rolę w filmie Elvis i Cate Blanchett za rolę w Tar. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Niedziela na sportowo trwa i od razu przenosimy się do Norwegii, gdzie rozpoczął się drugi konkurs z cyklu Row Air. Zmaganiom skoczków przygląda się Kuba Niziński. Halo Kuba, jak wygląda Dzień sprawa? Dobry. Dzień dobry. Myślę, że tyle niewiadomych, co przed wręczeniem Oscarów za oceanem, bo tutaj znowu nam się pozmieniało po kwalifikacjach. Ale od początku pięciu Polaków zobaczymy w konkursie, który rozpocznie się o 16:30. Najlepiej w kwalifikacjach Kamil Stoch zajął piąte miejsce. Dawid Kubacki 10, a więc nieco słabiej niż się spodziewaliśmy. Piotr Żyła 23, Paweł Wąsek 29, Jakub Wolny na miejscu 30. W konkursie nie zobaczymy Aleksandra Zniszczoła, ale skoro mamy Row R, no to tutaj wszystkie skoki konkursowe plus kwalifikacyjne są dodawane i to daje nam lidera klasyfikacji generalnej tego cyklu, a więc dzisiaj po kwalifikacjach mamy zmianę na prowadzeniu, bo objął Stefan Kraft prowadzenie, który ma blisko 2 punkty przewagi nad Granerudem. Halvor Egner Granerud dzisiaj był najlepszy. Laniszek jest 3, Dawid Kubacki zajmuje 5. miejsce, a Kamil Stoch jest oczko niżej, ale konkurs o 16:30. Dziękuję, Kuba. Więcej o kończącym się już powoli Pucharze Świata w skokach narciarskich w trzeciej stronie medalu chwilę po godzinie 17. Wczoraj wybitny wyczyn Mikaeli Shiffrin, która w Ore wygrała 87. zawody Pucharu Świata, wyprzedzając w tej klasyfikacji samego Ingemara Stenmarka. Mężczyźni dziś znów ścigali się z kolei w Krańskiej Gorze. Slalom gigant wygrał zdecydowanie najlepszy i najbardziej uniwersalny narciarz tego sezonu, zdobywca zresztą kryształowej kuli Marco Odermatt. Szwajcar wyprzedził Norwega Henrika Kristoffersena i Francuza Alexisa Peutiero. Gra piłkarska ekstraklasa. W zakończonym już dzisiaj spotkaniu Warta Poznań bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Zaczęło się w tej chwili ciekawie zapowiadające się starcie Piasta Gliwice z Lechem Poznań o 17:30. Tu po sąsiedzku przy Myśliwieckiej Legia Warszawa podejmie Stal Mielec. W środku nocy poznaliśmy wyniki polskich tenisistów grających w Indian Wells w Kalifornii. Hubert Hurkacz bez straty seta pokonał Aleksa Popiryna z Australii 6-3 i 6-3. Był to solidny mecz z mojej strony dzisiaj z Aleksiejem Popirinem. Warunki były dość ciężkie, ponieważ mocno wiało i ten wiatr zmieniał kierunki, więc nie grało się tak łatwo. Także tym bardziej się cieszę z solidnego meczu, z tego, że dobrze dzisiaj grałem. Także dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia na korcie. Z turniejem pożegnała się Magda Linet po porażce z triumfatorką US Open 2021, Brytyjką Emmą Raducanu 6-7 i 2-6. Na pocieszenie Iga Świątek nie napracowała się zbytnio w pojedynku z Amerykanką Claire Liu 6-0 i 6-1. W trzeciej rundzie Świątkówna zagra z Kanadyjką Bianką Andreescu. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. O pogodzie słów kilka. Po południu i wieczorem mamy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i stopniowo zanikające przelotne opady śniegu. Na krańcach zachodnich pod wieczór wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzących w deszcz. Temperatura od -1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około +4 w centrum i nad morzem, do +8 najcieplej na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie duże zwiększa większymi przejaśnieniami, a na wschodzie początkowo nawet z rozpogodzeniami, no i postępujące niestety od zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo na Pomorzu, w centrum i na wschodzie również marznące te opady mogą powodować gołoledź, więc ślisko proszę uważać. Lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -7 stopni na północnym wschodzie, około zera w centrum.

Keating i Life is a Roller Coaster. No, można powiedzieć, że pogoda też trochę jak roller coaster, ale będziemy to sprawdzać po kolei. Na początek przenosimy się na Podkarpacie. Tam oczywiście autostrada A4, Beskid Niski, drogi prowadzące w kieunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację na drogach regionu. W południowo-wschodniej Polsce mamy ostatnio mocno zmieniające się warunki jazdy. Może nie z minuty na minutę, ale na przykład wczoraj mieliśmy lokalne śnieżyce. Dziś rano moje auto pokryte było warstwą lodu, ale jezdnie już słońce zdążyło w większości wysuszyć. No, chyba że jechało się przez bardziej zacienione tereny, zwłaszcza wyżej położone. To tam wręcz co kilkadziesiąt metrów trafiałem, a to na płynącą jezdnią wodę, a to oblodzony odcinek, gdy ta woda zamarzała, a to na warstwę śniegu. Teraz ostro świeci słońce, także że jadącym na zachód przydają się przyciemniane okulary. A drogi już suchutkie. Ale w nocy znowu ma być blisko zera, chmury, na południu gęste mgły, a w górach śnieg. W marcu jak w garncu. Proszę się nie dawać tym zaskoczyć. My na Podkarpaciu się nie dajemy. Pewnie jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Tak przynajmniej wynika z danych policyjnych. Wczoraj zero wypadków, zero rannych. Dziś zero wypadków, zero rannych. W Kronice w całym województwie zapisano raptem dwie drobne kolizje około 7 rano. Bo tak to zwykle bywa, że gdy pogorszą się warunki, to w pierwszych godzinach czy dniach jeździ się dużo ostrożniej. Tak więc wypadkowych utrudnień nie mamy, także tych związanych ze wzmożonym ruchem na Podkarpaciu jeszcze nie. Dzień coraz dłuższy i teraz ciaśniej robi się gdzieś tak po 17. Korki pojawiły się tylko na wschodniej granicy, na jednym przejściu z Ukrainą w Krościenku, gdzie kierowcy tirów czekają po polskiej stronie 8 godzin, a aut osobowych godzinę. Z innych zdarzeń mógłbym wymienić tylko ograniczenia na mniej uczęszczanych drogach w okolicach Sanoka w gminie Bukowsko, bo tam rozgrywana jest konkursowa jazda samochodem, czyli amatorskie wyścigi, dość rzadko ostatnio organizowane. I jeszcze ciekawostka z podkarpackiego miasteczka Leżańska. Otóż od jutra przez cały tydzień nie będą tam pobierane opłaty za parkowanie w centrum. Powód jest wyjątkowy. 14 marca obchodzona będzie rocznica śmierci cadyka Elimelecha, wyjątkowej postaci hasydyzmu. W tym czasie do Leżańska, gdzie jest jego grób, zjeżdżają tłumy ortodoksyjnych Żydów. W związku z tym tradycyjne miejsca parkowania mieszkańców blisko centrum prawdopodobnie będą zajęte. Wydawałoby się razja, żeby dodatkowo zarobić, ale samorząd postanowił odwrotnie, że umożliwi wszystkim zatrzymywanie się w centrum za darmo. No i to jest chyba dobra wiadomość. Bardzo dziękuję, Janusz Jaracz. Z Podkarpacia przenosimy się teraz na przeciwległy kraniec Polski. Sebastian Kwiatkowski i raport z dróg Pomorza, czyli autostrada A1, S7, S6. Wszystko to w raporcie Sebastiana już teraz. Warunki jazdy na Pomorzu dobre, zwłaszcza w porównaniu z porankiem. Przelotne, ale intensywne opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mocno zasypały niemal wszystkie trasy w regionie. W Trójmieście już teraz jezdnie czarne, trasy krajowe podobnie. Na wojewódzkich zajeżdżony śnieg lub lokalna śliskość. Możliwe jeszcze w powiatach lęborskim, słupskim i bytowskim. A choć tutaj bardzo wiele zależy od słońca, tam gdzie drogi są zacienione, ta biała nawierzchnia przy temperaturze nieznacznie powyżej zera utrzymuje się dłużej. Dotyczy to także wielu lokalnych dróg. Uważać trzeba i to bardzo na trójmiejską obwodnicę. Około 13 na gdańskim odcinku jezdni do Gdyni doszło do dwóch zdarzeń. Oba na prostej z Owczarni do Osowej. Dachował tam samochód osobowy, który wypadł za bariery. Pół kilometra wcześniej zaś zderzyły się dwa inne auta. Przejazd jeszcze niedawno był zwężony, co przekładało się na kilkukilometrowe korki. Tymczasem na najbliższą noc synoptycy wydali ostrzeżenie przed opadami marznącymi. Także region jeszcze chwilowo pod wpływem lodowej aury. No, czyli jak Państwo słyszą, jeszcze przez kilka dni, tak mówią też prognozy, te długoterminowe, dłuższe niż na dziś i jutro, że przez tych kilka najbliższych dni będziemy musieli być gotowi na takie wygibasy pogodowe. Bardzo dziękuję. Sebastian Kwiatkowski, to był raport z dróg Pomorza. Ja przypominam Państwu, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś niespotykanych objazdów, nagłych korków, proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim 2 2 7 3. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej? Daj mi znać. Daj mi znać. To był Oskar Cyms, ponawiający nasz apel. Jeśli są Państwo świadkami jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3 przekażemy wszystkim. A w studiu Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Panie Tomku, tydzień temu omawialiśmy buspasy. Kto może nimi jeździć? No oprócz pojazdów z definicji dopuszczonych mogą się nimi poruszać samochody cywilne bezemisyjne. To znaczy tak zwane pełne elektryki i auta o napędzie wodorowym. No i zakończyliśmy taką konkluzją, że to być może zmieni się, kiedy zmienią się te proporcje aut tradycyjnych do tych bezemisyjnych, których tak naprawdę jest ile? Na razie jest to około 1% tak naprawdę. Jak osiągniemy takie natężenie jak w krajach skandynawskich, to może się okazać, że ten przywilej zostanie zabrany, bo w tym momencie okaże się, że będzie większy tłok na pasach do autobusów niż na pasach pozostałych. I komunikacja miejska będzie stać w korkach, a nam zależy na tym, żeby jednak komunikacja zbiorowa poruszała się bez kłopotu. Ja jestem miłośnikiem motoryzacji. Mój dziadek był kierowcą, drugi dziadek był kierowcą, rodzice są kierowcami i ja jeżdżę. Ale drodzy Państwo, w warunkach aglomeracji miejskiej jestem zwolennikiem komunikacji zbiorowej. Owszem, mieliśmy 2 lata zarazy, COVID nas mocno poturbował i przebywanie w zamkniętym samochodzie, w autobusie, tramwaju, cóż, no nie sprzyjało takiej higienie, ale daj Boże, że to już nie wróci. Więc ja jestem za tym, żeby tramwaje, linie metra, autobusy były jak najlepiej rozwinięte. Przyznam Państwu się, że lubię turystykę uprawiać z buta, zwiedzając różne miasta Europy i z chęcią korzystam z tamtejszej komunikacji publicznej. Jest wesoło. Ktoś z Państwa jeździ za granicę i zwiedza miasta z buta i komunikacją miejską, wie jak to jest. Dokładnie. Panie Tomku, to jeszcze 2 słowa o sygnalizacji nad buspasami, bo ona się nieco różni. Zdarza się, że kierowcy z zadziwieniem patrzą i nie wiedzą, co mają robić. O jakiej sytuacji mówię? Kierujący motocyklem jest na pasie dla autobusów, na którym dopuszcza się też jazdę motocykli. Nad pasem dla autobusów świeci się pałeczka pionowa, czyli żeby jechać, sygnał dla autobusu. Na pasach sąsiednich dla pozostałych pojazdów jest światło czerwone. I motocyklista nie wie, czy ma jechać, czy ma stać. Ma jechać, dlatego żeby nie blokować tego autobusu, który za nim na tym pasie stoi. Mamy tutaj niedokładny zapis w przepisach, ale policja wychodzi z założenia, że trzeba racjonalnie do tego podchodzić. Jeżeli ktoś jest uprawniony do przebywania na pasie dla autobusów i świeci się pionowa pałeczka, to ma jechać, a nie blokować tego autobusu, który za nim nie musi czekać na zielone światło na pasach sąsiednich. Czyli wynika z tego, że motocykl to też autobus, tylko taki na 2 kołach. I bardziej wieje. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia nauki jazdy, moim i Państwa gościem w audycji Po drodze z trójką. 26 minut po godzinie 15. Collide into me, 'cause it feels right. Honesty. To formacja Editors. Popołudniowa audycja niedzielna po drodze z Trójką, prawie w pół do czwartej na wszystkich zegarach w Polsce. Proszę Państwa, no to teraz uwaga. Ponad 80% polskich kierowców uważa się za dobrych i bardzo dobrych. Z badań wynika, że mocno wierzymy w swoje umiejętności za kółkiem. Czy to znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Odpowiedzi szukał Adam Sołtysiak. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. To bardzo często powtarzany slogan wśród polskich kierowców. Oceniamy swoje umiejętności wysoko, albo nawet bardzo wysoko. Ile w skali od 1 do 10? Myślę, że skromnie mogę dać 8,5. Jak myślisz, że jesteś dobrym kierowcą? No, 4 punkty karne, ale już minęły, więc myślę, że tylko jedno pouczenie za prędkość dostałem i od tego czasu już jeżdżę jak anioł. A te punkty karne za co? Za prędkość. 94 na 70 w terenie zabudowanym, ale to jest taka droga, gdzie tam piesi raczej nie mają jak wejść, więc moim zdaniem nie było to aż tak niebezpieczne wykroczenie. To akurat był młody kierowca, który ma prawo jazdy od 3 lat, ale okazuje się, że większość kierowców, którzy mają przejechane tysiące, a nawet miliony kilometrów, również nie może pochwalić się jakimiś wyjątkowymi umiejętnościami za kółkiem. Robert Hundla, instruktor doskonalenia techniki jazdy, mówi, że szkoli kierowców na torze. Każdy przyjeżdża tutaj jako mistrz kierownicy i jego umiejętności bardzo szybko są weryfikowane. Bardzo często zdarza się sytuacja, w której osoby wracają po odbytym szkoleniu, dziękując nam za to, że otworzyliśmy im trochę oczy na to, że faktycznie cała ich wiedza na temat prowadzenia pojazdu, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach, jest na tyle niska, że nie do końca zdają sobie sprawę, jak bezpiecznie przejechali te miliony kilometrów, które pokonują. Co cię najbardziej zaskoczyło podczas tego szkolenia? Uświadomienie sobie, że rzeczywiście prędkość ma tutaj znaczenie w drodze hamowania. 10 więcej i ta droga jest dużo dłuższa hamowania i to jest najlepsze ćwiczenie, żeby uświadomić to sobie. Tych błędów za kółkiem popełniamy mnóstwo. Źle siadamy za kierownicą, źle trzymamy kierownicę, zakładamy, że nic się nie stanie, gdy zamiast 50 km na godzinę pojedziemy na przykład 65. Często się śpieszymy i wykonujemy ryzykowne manewry, na przykład podczas wyprzedzania. Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas przeszedł kurs na torze jazdy, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. Tam dopiero można przekonać, jak niewiele potrafimy, jak wiele nauk jest przed nami, aby o samym sobie powiedzieć, czy jest się dobrym kierowcą. Mamy nauczyć się niedoprowadzania do takich sytuacji niebezpiecznych i mamy wyrabiać sobie nawyk, choć to jest bardzo trudne i długotrwały proces, wyjścia z tak niebezpiecznej sytuacji. Ale przede wszystkim należy włączyć swoje myślenie. I statystycznie, policyjnie możemy wypadki dzielić na kategorie ich powstania z tytułu niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, błędów przy wyprzedzaniu, błędów pieszych, ale myślę, że jakbyśmy tak spojrzeli szerzej na przyczyny powstawania wypadków, to agresja, wzajemna nietolerancja, brak poszanowania wzajemnych praw na drodze pomiędzy na przykład kierowcami samochodów, a rowerzystami, między rowerzystami a pieszymi, więcej życzliwości i pewnie też będzie bezpiecznie. No i co Państwo na to? Zwłaszcza Państwo superkierowcy. 2 2 7 3 po drodze z Trójką. Telefon nasz redakcyjny w każdej motoryzacyjnej sprawie. Riddle i Nick Kershaw. Za 23,5 minuty, godzina 16. Po drodze z Trójką. Przed nami kolejny raport z regionu. Tym razem przenosimy się na drogi województwa śląskiego, a zatem Katowice, autostrady A1, A4, drogi na Podbeskidzie. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla Państwa sytuację w regionie. Dzień dobry, witam ze słonecznych dziś Katowic, ale niech pogoda kierowców nie zmyli, bo na drogach w wielu miejscach jest niestety ślisko. Jednak, jak przekazuje nam śląska drogówka, zdarzeń na szczęście jest niewiele, a te, do których doszło w ostatnich kilkudziesięciu minutach, nie powodują utrudnień na drogach. Poza tym w Katowicach trzeba uważać na ulicy Chorzowskiej, to ścisłe centrum stolicy województwa śląskiego. W związku z budową wiaduktu dla nowej linii tramwajowej powstającej w ciągu ulicy Grundmana, wspomniana przeze mnie Chorzowska została zawężona. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i tak będzie jeszcze przez 3 tygodnie. W obu kierunkach, czyli jadąc do Chorzowa, czy w kierunku drogi krajowej nr 86. W Jaworznie, w dzielnicy Byczyna, trwa remont drogi, a dzieje się to na krajowej 79, która jest alternatywą dla autostrady A4 w stronę Krakowa. W miejscu prac jest zwężenie, a ruch odbywa się wahadłowo, co generuje korki. Na wspomnianej A4 ruch na śląskim jej odcinku jest dość płynny. Niewielkie spowolnienie mamy jednak w rejonie węzła Brzęczkowice w Mysłowicach oraz także w Mysłowicach na bramkach poboru opłat. A1, zarówno od granicy z województwem łódzkim do granicy z Czechami, jak i w drugą stronę, ruch jest spory, ale co ważne, płynny. Teraz przenosimy się na trasę S1, gdzie trzeba doliczyć kilka, jak nie kilkanaście minut, przejeżdżając nią przez Dąbrowę Górniczą. Na około 5-kilometrowym odcinku pomiędzy Podwarpiem a Ząbkowicami kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu, jadąc zarówno w kierunku lotniska w Pyrzowicach, jak i w stronę Tychów. Jadąc od Tychów właśnie w kierunku Bielska Białej, drogą krajową numer 1, zwolnić musimy m.in. w Pszczynie, a także Goczałkowicach-Zdroju. Na południu województwa śląskiego więcej samochodów mamy w rejonie narciarskich kurortów. No i tak jest na przykład na drogach w okolicach Wisły, Szczyrku, Żywca, Zwardonia czy Ustronia. Zaś na drodze pomiędzy Czernichowem a Międzybrodziem Bialskim spotkamy ekipy drogowe. To wojewódzka trasa numer 948. Modernizacja tej jezdni powoduje chwilowe spowolnienia ruchu. Na drogach Jury Krakowsko-Częstochowskiej więcej samochodów mamy m.in. w Ogrodzieńcu, ale też w Zawierciu na drodze krajowej numer 78. Bez problemów poruszamy się tak zwaną Starą Gierkówką, czyli drogą 91 od Podwarpia w kierunku Częstochowy, a w samej Częstochowie większy ruch mamy teraz w Alejach Wojska Polskiego, ale również na wylocie z miasta drogą 46 w stronę Opola. I to tyle na dziś z Katowic. Kierowcom życzę przyczepności i szerokiej drogi. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Marcin Kazek-Wielgus i śląskie drogi. No to skoro już na dole mapy jesteśmy, to jeszcze po sąsiedzku od razu drogi Dolnego Śląska, więc znów autostrada A4, drogi prowadzące w góry, obwodnica Wrocławia. Tu sytuację monitoruje dla Państwa Justyna Kościelna. Dzień dobry. Niedziela na dolnośląskich drogach mija bardzo spokojnie. Od rana służby nie odnotowały poważniejszych zdarzeń. W tej chwili wszystkie trasy szybkiego ruchu, autostrada i ekspresówki S3, S5 i S8 są w pełni przejezdne i niemal puste. Kierowcy, myślę, nie mają dziś na co narzekać. Aura także im sprzyja, nie pada śnieg ani deszcz. Nie ma więc mowy o śliskiej nawierzchni. A to ona była powodem tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj rano na drodze wojewódzkiej 374 między Strzegomiem a Świdnicą. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. 20-letni kierowca prowadzący Volvo zginął na miejscu. Zdaniem policji do tragedii doprowadziła zbyt duża prędkość niedostosowana do warunków panujących na drodze. Wczoraj na Dolnym Śląsku padał śnieg z deszczem, wiał też silny wiatr. Tak więc proszę Państwa, proszę nie narzekać, że powtórzę za Justyną, no chyba, że już Państwo muszą koniecznie, to proszę bardzo, 2 2 7 3 w tej sprawie. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, Śląska w Trójce, za kwadrans godzina 16. Proszę Państwa, był kiedyś taki zespół Crash Test Dummies, czyli manekiny do testów zderzeniowych, no ale nie o muzyce przecież rozmawiamy w tej audycji. Ciekawa sprawa z tymi manekinami, one oczywiście są wzorowane na sylwetce męskiej, od kiedy zaczęto prowadzić testy zderzeniowe samochodów, spektakularnie je kasując na blokach betonu. Co jednak z kobietami? No jak wiadomo, panie przez swój niższy nieco wzrost często siedzą bliżej kierownicy, przez co na przykład podczas wypadków poduszki powietrzne o wiele mocniej uderzają je w tył głowy. Jak to, że manekin jest mężczyzną, wpływa na bezpieczeństwo kobiet podczas wypadków i co w tej sytuacji należy zmienić? Odpowiedzi na te pytania szukała Wiktoria Jurczewska. Wypadki drogowe zbierają tragiczne żniwo. Na dodatek ich skutki rozkładają się nierówno między osobami różnej płci. Ryzyko obrażeń podczas zdarzenia jest u kobiet nieco wyższe niż u mężczyzn. Dlaczego? Kobiety z powodu mniejszego wzrostu siedzą w samochodzie bardziej wyprostowane i bliżej kierownicy, dlatego w razie zderzenia poduszka powietrzna mocno uderza je w głowę. Ogromne znaczenie mają różnice anatomiczne między płciami. Chodzi o to, że mięśnie szyi są u kobiet słabsze niż u mężczyzn. Łatwiej też dochodzi u nich do urazów rąk, nóg, stawów, dłoni i stóp oraz brzucha. Minęło około 50 lat, aby eksperci od crash testów zwrócili uwagę na te różnice w budowie ciała kobiet i mężczyzn. W latach 70. manekin w wersji męskiej odzwierciedlał budowę i masę ciała przeciętnego mężczyzny. Ten w wersji żeńskiej tak naprawdę był manekinem męskim pomniejszonym do rozmiarów i wagi 12-letniej dziewczynki. I tak było przez następne ponad pół wieku testów. Pytamy, jakie parametry mają mieć damskie manekiny? Paweł Kurpiewski, Fotelik Info. Najnowszy manekin Tor 5F, który ma być odpowiedzią na te problemy, to kobieta o wzroście 151 cm i wadze 47,5 kg. W manekinie tym dokonano korekty odcinka szyjnego kręgosłupa, dodano również biust. Kość biednicy tego manekina została wykonana zgodnie z anatomią kobiety, a w jego brzuchu zamontowano dodatkowe czujniki. Pojawiły się także uformowane mięśnie brzucha, wcześniej było tam tylko płótno, a w manekinie zastosowano również oprzyrządowany staw łokciowy. Standardowy manekin według norm ustalonych w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku waży 77,5 kg i ma 175 cm wzrostu. Dlaczego właśnie tyle? Bo z badań wynikało, że właśnie tyle ważył i mierzył wówczas statystyczny dorosły Amerykanin, oczywiście mężczyzna. Uwaga, obecnie przeciętny mieszkaniec USA waży o 11 kg więcej. Manekinów odpowiadającym wymiarom kobiet używa się rzadko i z reguły sadza się w testowanych samochodach na miejscach przeznaczonych dla pasażerów. Pytanie. Dlaczego kobiety nie mają możliwości tak łatwo jak mężczyźni ustawić bezpiecznej pozycji za kierownicą? Z czego to wynika? O tym Paweł Kurpiewski, Fotelik Info. Drobna kobieta ma inną budowę kręgosłupa szyjnego, znacznie mniejszą masę mięśniową na tym odcinku, a to on decyduje o tym, czy nie dojdzie do urazu kręgosłupa. Ale nie tylko szyja i nie tylko kręgosłup mają tu znaczenie. Naukowcy zwrócili uwagę na odległość ciała kobiety od kierownicy. Kobiety mają przeważnie krótsze nogi i chcąc dosięgnąć pedałów sprzęgła, hamulca czy gazu, muszą usiąść bliżej kierownicy. Według badań amerykańskiego Departamentu Transportu w porównaniu z mężczyznami kobiety są o 17% bardziej narażone na śmierć w wypadku samochodowym i o 73% bardziej narażone na doznanie poważnych obrażeń w przypadku zderzenia czołowego, a więc to dobrze, że w końcu przyszedł czas, żeby zająć się i testować samochody także z manekinami żeńskimi jako kierowcami. Tematem zajęła się Wiktoria Jurczewska. Po drodze z trójką. 10 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, trochę technikaliów w naszej audycji po drodze z trójką. Ciąg dalszy poradnika dla kierowców, jak dbać o nasze cztery kółka przy okazji wiedząc, co we wnętrzu naszego samochodu, naszego pojazdu się dzieje. Były już oleje, były płyny, były filtry. Czas co nieco powiedzieć o hamulcach, o których teraz Kuba Hanak. Od dawien dawna człowiek marzył o przemieszczaniu się. Najpierw były woły, osły, muły, aż nastała era konia. Egipcjanie, Rzymianie czy Grecy przez lata dosiadali te zwierzęta, aby przemierzać tysiące kilometrów. Współcześnie my zamieniliśmy rżenie rumaka na lekko burczące brzmienie konia mechanicznego. Tego rżącego zatrzymywano zdecydowanym prrr. Natomiast z tym mechanicznym już tak łatwo nie było i tak wymyślono hamulce. Najpierw najpopularniejszymi hamulcami były dwa kawałki metalu trące o siebie, stosowano je w kolejnictwie, wozy konne spowalniano skórzanymi pasami, a później również czymś, co przypominało klocek hamulcowy. Tak czy inaczej, kierunek był dobry, bo za pomocą każdego z tych rozwiązań wytracano prędkość. Dzisiejsze technologie układów hamulcowych muszą sprostać prędkościom i masom produkowanych współcześnie pojazdów. Jedno się jednak nie zmieniło, jest tarcza i klocek lub bęben i szczęka. W zależności od klasy i przeznaczenia samochodu. Do tego dochodzi płyn hamulcowy lub w przypadku hamulca ręcznego linka, która jednak została ostatnio wyparta przez układy elektryczne, automatycznie operujące hamulcem pomocniczym. Wróćmy jednak do elementów czysto eksploatacyjnych. Tarcza hamulcowa to element ze stopu odpowiednich metali, poddanych specjalnej obróbce cieplnej, aby bez trudu nawet mocno rozgrzany tarciem klocka spełniał swoją rolę. Tarcza, choć przymocowana do samochodu za pomocą łożyska i piasty, kręci się z prędkością koła, a zatem ciągle chłodzi i nawet częste hamowanie nie powinno powodować jej odkształcenia. Jest jednak sytuacja, która może tarczę uszkodzić. To gwałtowne jej schłodzenie w głębokiej kałuży. Jeśli po takiej kąpieli podczas hamowania występują drgania na kierownicy, tarcze hamulcowe nadają się pilnie do wymiany, ponieważ po pierwsze skuteczność hamowania spada nawet o połowę, a po drugie drgania mogą uszkodzić elementy zawieszenia w samochodzie. Drugim nieodłącznym elementem układu hamulcowego są klocki hamulcowe, przymocowane na stałe do samochodu za pomocą zacisku hamulcowego po obu stronach tarczy po jednym. To one, ściskając obracającą się tarczę, powodują tarcie, skutkiem czego jest jej wyhamowanie. My wciskamy pedał hamulca, pompa tłoczy płyn, płyn ściska klocki do tarczy, hamujemy. Klocki zbudowane są z mieszaniny surowców takich jak grafit, wełna stalowa, włókna szklane, tlenki żelaza czy opiłki brązu. Ścierają się około 2 razy szybciej niż tarcza hamulcowa, a co za tym idzie, pył z klocków trafia na pozostałe elementy układu. Dlatego co rok należy sprawdzić stan klocków i tarcz oraz wyczyścić zacisk i ewentualnie zabezpieczyć specjalnymi smarami elementy ruchome zacisku, zwane prowadnicami. Dzięki nim klocek porusza się w odpowiedni sposób. Ich zaniedbanie i zatarcie spowoduje nierównomierne hamowanie, ściąganie w lewo lub w prawo i nadmierne zużycie klocków i tarcz. Podczas hamowania wydziela się olbrzymia ilość ciepła. Jego część odprowadza tarcza, ale sporą jego ilość przejmuje płyn hamulcowy, podlegający okresowej wymianie co 2 lata. Dlaczego? Bo jest mocno higroskopijny, czyli chłonie wilgoć z otoczenia. Temperatura wrzenia nowego płynu hamulcowego to około 250 stopni. Jeśli się zawodni, spada aż do 150. Przy awaryjnym hamowaniu takie zagotowanie płynu może skutkować nawet 3-krotnie dłuższą drogą hamowania. Skutki oczywiste. Warto zatem zadbać o stan układu hamulcowego i przy corocznym przeglądzie zwrócić mechanikowi uwagę, aby dokładnie przyjrzał się hamulcom. To nie żarty i zaufajcie mi Państwo na słowo, że Wasze konie ukryte pod maską nigdy nie zareagują na znaną Wam komendę prrr. Dla Trójki Kuba Hanak. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę.